Оцішає бігорух, мільне росту друг, ходам огом міконам, توی این شهر شلوغ پچ پچه آدم خواه بسته تو هم میدوه دیگه فریاد منو پایمم نمیشنوه صدای زنجیر تو گوشم میخونه تو داری از غافله دور میمونی سر تو خم کن چه در آقا میشم تا بگینم پشت کنکور میمونی تا بگینم پشت کنکور میمونیم